Muhterem efendim, Meryem suresinde farklı hususiyetleriyle peygamberler zikredilip, kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır buyuruluyor. Bu ayet zaviyesinden Selefi Salihinin yolunda sabit kalabilmek hangi hususlara bağlıdır? Emanette emin bir halef olma ile namazı ikame arasında nasıl bir münasebet vardır? Allah sabit kadem eylesin. Evet, fekalefe min ba'dim, o kavimler anlatılıyor. Belki arkalara giderek diğer surelerde de Seyyidina Hazreti Adem anlatıldı, Hazreti Nuh anlatıldı, Hazreti Hud anlatıldı. Sureler arasında bikai mantığı muhakemesiyle esas ciddi, yakın bir alaka var. Maktalar arasında alaka olduğu gibi, ayetler arasında alakalar olduğu gibi. Fakat her surede bir yönüyle, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir tasrif yapılarak, bazen icmalen, bazen de işin detaylarına inerek orada, yeniden bir kere de onlardan bazıları zikrediliyor. Meryem Sure-i Cellesine Meryem denmesine rağmen başta Seyyidina Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, bir Seyyidina Hazreti Yahya bahsediliyor. Bir ondan sonra Veskür fil kitabı Meryem diyor. Meryem validemiz bahsediliyor ki büyüklüğünü, kutsiyetini bütün müfessirin izam, acaba peygamber miydi bu kadın böyle? Çünkü mihrap dediğimiz mabedin bir yanında İsrailoğullarına göre kadınlar erkeklerin ibadet yaptığı yerde bulunmuyor. Hala geçmiş kavimlerden kalma, onları bir yönüyle ikinci sınıf olarak görüyorlar. Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Yağmur duasına, husuf küsuf dualarına çıkıldığı zaman bile en sahih hadislerde kadınlarda erkeklerin arkasında kemer beste ubudiyet içinde duruyorlar. Fakat onlar Hazreti Meryem'in ibadet ettikleri yerler, havralarda yanlarında ibadet etmelerine müsaade etmiyorlar. Onun için mihrap deniyor. Mihrap mabedin içinde bir girinti. Ve büyük ölçüde de bunu İslam'ın kaderine belli zamanlarda hakim olan Asya'daki Türkler, belki Eyyubiler, belki Osmanlı Türkleri, Selçuklar mihraplar yapmışlar. Bir manada buna bid'at nazarıyla bakılabilir. Fakat bir manada da Zekeriya'ya ait, Meryem validemize ait mihrabı ihya etme adına. Ama küçük bir şey yapmışlar. Bir espriye bağlı söyleyeceğim. Onların büyüklüğüne göre bir oda şeklindeydi. Süyüt oda filan diyelim. Bize de ya böyle bir mihrap düşer yani. Bizim gibi küçük insanlara böyle bir mihrap düşer. Yani mihrap derken onu mihrap şeklinde anlamamak lazım. İçinde oturulacak, kalkacak, ibadet edilecek, namaz kılınacak bir yer. Meryem validemiz öyle bir yerdeydi. Ve Zekeriya aleyhisselam öyle bir yerde. Rabbi ile hususi muamelesini o hususi yerde gerçekleştiriyor, razı ediyordu. Bu bahsediliyor. Ondan sonra Hazreti Meryem validemize ait vaka bitince Veskür fil kitabı İbrahim deniyor. Sonra Veskür fil kitabı Musa'yı nevken ona Hazreti İbrahim'e Sıddıken Nebiya, Hazreti Musa'ya Muhlesen deniyor. Hazreti Harun'un refakatinden bahsediliyor. Hazreti İbrahim'in diğer evladı bir hususiyetiyle, Efendimiz'e ait hususiyetiyle, hususiyle namaz niyaz ve aynı zamanda evladı iyaline de o mevzuda fevkalade hassasiyetle onları telkin etme gibi bir hususiyet de orada serfiraz kılındığını anlatıyor. Sonra hususi bir nebi önce gelmiş olmasına rağmen siyer, dinler tarihi ve bizim kısım tefsirciler Hazreti Nuh'un dedesinin dedesinin dedesinin dedesi deniyor İdris Aleyhisselam'a. O da Veskül fil kitab-ı İdris, bir de onu orada Sıddık deniyor. Ve refanahum mekanen aliyye. Hazreti Pir'in mülazalarıyla farklı bir buğda yükselme gibi. Makamı seviyet gibi, makamı hızriyet gibi, makamı idrisiyet gibi bir şey. Çok marifeti olan, Türkçemizde vardır ya, on parmağı on marifet öyle bir insan. Onun için Türk şiirine girerken de İdris Nebi hülle biçer Subhanallah deyü deyü. Hülleleri kendisi biçer ama Allah'ım benden bilme, bunlar senden filan. Seni tesbih takdis ediyorum filan. Evet, demişler bunu. Bir söz bu yani. Demek ki terziliği de esasen böyle kılığına, kıyafetine uygun. Terzilik mesleğini de o. Yer altından çıkacak madenleri çıkarma mevzuda. Allah Celle Celaluhu. Seyyidina Hazreti Adem'in kaçıncı torunu bilemiyoruz. Efendim onun vasıtasıyla ortaya koymuş. Ondan bahsediyor. Sıddıkan Nebi ve refana mekanen aliye diyor. Ondan sonra da Ülaike, o yüce şanlarına, Ülaike malum ismi işaret. Lam lamimat, kaf kafı kitap. Sana diyorum bak, ey şanı yüce Nebi, şu şanı yüce, kâmet yüksek insanlar var ya, yürüdükleri yol itibariyle baktığınız zaman, takip etmek için yolunuzu şaşırmayacak şekilde, boylarıyla, postlarıyla, uzunluklarıyla, kâmeti bala, o insanlar demek gibi bir mana ifade ediyor. Şu şanı yüce insanlar, bunu gösteriyor, diyor. Ondan sonra da bütün onlar o mevzuda başlarını yere koyuyor, hıçkıra hıçkıra, o büyük insanlar. İki büklüm oluyor, gözyaşı döküyor, secde ediyorlar. Sonra şimdi böyle kâmeti bala insanlardan sonra diyor, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ. Dil hususiyeti açısından mesela şöyle olsaydı, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلَفٌ. Efendim, onlardan sonra onları takip eden, arkalarından gelen bir halef vardı. Genelde o kelime dil hususiyeti açısından hayrul halef olanlarda kullanılıyor. Biz de hayrul halef deriz yani. Efendimizin hayrul halefleri bu Bekru, Ömer, Osman-ı Ali, aşire-i mübeşşere, sahabe-i kiram, tali derecede tabi-i nizam ve ihtilaflı bir rivayete göre tebe-i tabi-i fikam hazeratı. Ondan sonra da münferit devirlerde o devirlere meşale olabilecek büyük insanlar, aktab ve gavuslar. Onlar halef oluyor. Bunlara gelince muhalefet etmiş insanlar, işi ters yüz etmiş insanlar, alt üst etmiş insanlar manasına فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ. Her şeyi alt üst eden, tersine çeviren insanlar. Ters insanlar demek. Ters insanların hususiyeti ne? Evvela adavus salate diyor. Namazı zayi ettiler. Kılmadılar demiyor yani. Zayi ettiler. İç ve dış donanımı açısından onu gerektiği gibi ortaya koymadılar. Hazreti Musa şeriatında sahih hadislerde ifade edildiğine göre günde 50 defa Allah'a teveccüh vazifesi vardı. 50 defa. Ama bu isterse bir kere onun karşısında eğilme şeklinde olsun. Demek ki günün 24 saatinde 50 defa Allah'la münasebetlerini yenilemeleri gerekliydi ki maddiyeci olan o kavim Allah'la münasebetlerini yeni, terü taze tutabilsinler. Burada istidradi antiparantez arz edeyim. Hazreti Musa'nın orada bir iması ve işareti var. Efendimizin gönlü de o istikamettedir. Olmasa zaten o talepte bulunmaz Miraç'ta. Ümmeti Muhammed 5 defa diyor. 5 vakit nasıl diyor Süleyman Çelebi, sıdkı ile eda edilince 50 vaktin sevabını hakkıyla ata diyor. Evet, 5 vakit namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'nın işareyle, işaretiyle kendi gönlünden geleni de Birül Azim peygamber o dergahın adabını bilen birisi onu dinliyor. Cenab-ı Hakk'a defaatle müracaat ediyor ve 5 vakta gelip kalıyor. Şimdi onlar başta o namazı bir kere zayi ediyorlar. Yani namazın dış diyelim bizde olduğu gibi. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre, evrat, istikbali kıble, vakit, niyet. İç erkanı var onun bir yönüyle. Bunlar hepsi namazın esasen zarfıdır, kalıbıdır yani. Kavalip. Manası değil, kavalibedir. İftidah, tekbir, kıyam, kıraat, hükü, sücud, kadeh, ahiret, teşerrüfte oturmak. Şimdi bunlar görülebilecek, bilinebilecek şeylerdir. Hafeze melekleri bunları görür. Cenab-ı Hak da bunları görür. İnsanlar da bunları görür. Siz bunları yaptığınız zaman namazınızı eda etmiş olursunuz. Fakat o namazın bir de iç yapısı vardır. Allah'la münasebete geçme. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu içinde namazlarını eda ederler. Hâti'ûn. Başka bir yerde hafizun diyor. Hafizun namaza devam etmenin yanı başında namazın hususiyetlerini koruma manasına da geliyor. Bu da namazın iç donanımı. Bu dışı kavaliptir. El-elfazu kavalibul mani bu söz İbn Hacer'e aittir. El-elfazu kavalibul mani. Bunlar lafız olarak kabul edilecek olursa vaka lafza göre hüküm verilir. Fakat esas o lafızlar belli hakikatların kalıplarıdır. Ayakta durma nedir? Hazreti Piri Muga'nın mülazaları içinde alın. Ele alın o meleği. Rükû nedir yani? O mülazayla. Hazreti Gazzali'nin mülazasıyla ele alın. Namaza dair yazılmış başka şeylerle ele alın o meseleyi. Ayakların bağının çözülmesi, secdeye kapanma nedir? O mülazayla ele alın. Kalkıp kapı aralığından bir. Acaba nasıl bakılıyor bize? Bir daha secdeye kapanma yetmedi. Bir kere daha. Ömrümüz vefa etse hiç durmadan başımızı kaldırıp yere koymak icabıyla mülazasıyla. Bunlar namazın iç dinamizmidir yani. İç donanımıdır. Tamamiyeti bir yönüyle buna bağlıdır. İnsanların bakmasına göre kavalip. Fakat bir yönüyle meleği âlânın o meseleye nazırına göre de esas o kalıpların kalıp oldukları, numara durup oldukları esas iç yapıdır. O yapıya göre. El Hüccetü Zehra'da tahiyyata bir mana veriyor. Şakası yok ki o meselenin. Orada oturduğun zaman ettahiyyatu. Hazret derken öyle diyor zaten. Lillahi ve salavatu ve tayyibatu. İmam Şafii'ye göre el mübarekatu. Bizim okuduğumuz İbn-i Mesud'un tahiyyatı. Mütevatirdir o. Onu da öyle eda etme. Sonra Efendimizin huzurunda kendini duyuyor gibi Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yahu ben böyle güzel bir makamı yakaladım. Bunu niye fevdedeyim ki? Neden Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin? Allah'ım bana da selam olsun. Sağımda solumda kemerbeste yuhudiyet içinde halakalar halinde Kabe'yi kuşatan bütün müminlere de olsun. Ve sonra onları da işad ederek eşhedü en la ilahe illallah. Namazın iç yapısı. Evvela namaz içiyle dışıyla zayi edilmiş. Allame Hamdi Yazır'ın dediği gibi meseleyi sadece Allah karşısında eğileceklerine, rükû edeceklerine, secde edeceklerine salat dendiğinde Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua hakikatinin celbine vesile olabilecek mahiyette eda etme yerine meseleyi basiti irca ederek evvela adâ-u salâte namazı zayi ettiler. Zayi etme bir şey varken ortada esasen zayi olup gitmesi, işe yaramaz hale gelmesi demektir. Artık o namaza namaz denmez. Şimdi namaz mahiyeti asliyesiyle, hüviyeti asliyesiyle, tabiri diğerle, eskilerin ifadesiyle diyelim, o daha cami, mahiyeti nefsül emriyesiyle, iç dış yapısıyla inne salate tenha enil fahşai vel münker diyor. Bir de o bir zikir olması itibariyle namaza zikir de deniyor. Ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lem ma tesnavun. Yaptığınız her şeyi Allah görüyor. Fuhşiyattan, münkerattan men ediyor. Ondan daha büyük bir zikir yok. Öyle bir zikir ki onu kılmayıp da otursanız bin tane Allahu Ekber deseniz onun yerini tutmaz. Çünkü o hepsini cami. Onda Allahu Ekber de var. Sema Allahu Lümen Hamide de var. Sübhane Rabbiyel Azim de var. Sübhane Rabbiyel Ala da var. İşi bitirip Allah'a selam verme de var. Tahiyyatta bulunma da var. Onun Efendimiz'e dönüp mukabelede bulunması da var. Size raci orada aynı zamanda bir teveccühat-ı ilahi de var. Onun yerini bir şey tutmaz ki. O en büyük bir zikir. Şimdi olmayınca tabi bir yönüyle onlar fuhşiyata, münkerata, cismaniyete, bedene karşı kapılar aralamışlardır. Şimdi onlar 50 vakit yapıyorlardı. 5 vakit o namazı, 5 vakit o namazı yapan insan belki yine de şaz böyle. Ender-i nadirat derken günümüzün insanları açısından kabul etmeyin. Hakiki müminlerin hakiki müminliği, hakiki İslamiyeti yaşadıkları dönem itibariyle. Sabah namazını kılıp bir insan işine giderken orada bir fuhşiyatla, bir münkeratla, bir hemzi, lemzi şeytanla, şeytan dürtüsüyle karşılaştı. Ya biraz evvel ben Rabbimin huzurundan ayrıldım. Der mi demez mi yani bunu? Öğlen ezanları minarelerde şehbal açtı, ruhu revani Muhammed'i. Sen şimdi öğlen namazına koşuyorsun. Ne giderken, ne de ondan ayrılırken, işinin başına gelirken. O namaz bir sütre gibi seni korur. Doğru yolda yürüme adına bir bariyer gibidir. Patikalara sapmana meydan vermez. İnne salate tenhanil fahşai vel münker diyor. Dolayısıyla onlar delikler açtıklarından dolayı, namazı zayi ettiklerinden dolayı ve tebeu şehavat diyor. İttiba ettiler. Kip olarak iftihar babındandır bu. Tabi oldular sadece değil. Bu tebaiyeti tabiatlarının bir yanı haline getirdiler. Öyle derinleştirdiler ki artık duyguları oldu, düşünceleri oldu. O namaz zayi olunca, namaz olmayınca öyle olur bu defa. Bu da tabiata mal olur. Tabiat her defasında kendi diliyle konuştuğu zaman onu konuşur yani. Şehavat denen şey çok umumi bir şeydir. Bir insanın bedeni arzularını tatmini adına ortaya koyacağı şey şehvettir. Mala karşı olan zaafı şehvettir. Züggine linnâsi hübbü şehevat diyor. Minen nisa, bak kadınlardan. Öbürü ne diyor? Vel benâdın, vel benin diyor. Evlatlar diyor. Ona da şehvet diyor. Arzu, iştaha. Vel kanâtiril mukantarati diyor. İşte top top altınlar, külçeler. Vel kanatinin mukantarati mine zehebi vel fiddati altından gümüşten vel heylil müsevvemeti aynı zamanda böyle eğerli, meğerli, gemli tam kıvamında yeleli, meleli, koşuya hazır, binmeye hazır atlar vel heylil müsevvemeti veya Arap atları, özel atlar vel heylil müsevvemeti vel en'am diyor heylil müsevvemenin yerine Mercedesler, Ferrareler, taksiler koyabilirsiniz bunları. Ve tebeu şehavat bu türlü şeylerin arzuları isteklerine tabi olurlar. Falan yerde yalıda bir tane ev yaptım. Yahut dağ başında bir evde bayağı yanık yak geliyor. Mazereti de vardır. Daha fazla böyle oksijen soluklamak için orada. Hakikaten orası yani burası denizin dibi biraz şey yapıyor. Bunaltıyor. Kışı filan. Bir böyle kayık menzilinde bir yerde de bir şey olsa da böyle karlar aynı zamanda bir karın kayakların kızakların tadını da çıkarsak filan doyma bilmeyen bir arzuyla bir istekle ve tebevü şehavat diyor. Ondan sonra da bu bir şey namazın zayi edilmesi şehavatı nefsaniyeye cismaniyeye bedeniyeye gariziyeye uyma. Bunlara uyduktan sonra milimi milimine adım adım onları takip ettikten sonra arkasından faiz sebebi Allah alem takibiye de olabilir. Bu yol götürse gayaya götür diyebilirsiniz. Sebebiye manası verirseniz fesevfe yelkavne gayya. Ahiret biraz uzakta göründüklerinden biraz da onlar onu uzak gördüklerinden dolayı onların hissiyatları nazar itibarı alınarak uzak görüyorlar. Oysa ki el mevtü yetibateten vel kabru sundukul amel ısfir ala ahvala la mevte illa bil ecel. Hazreti Pir'in dediği gibi külle atin karib. Her gelen yakındır yani. Fakat onların o yanlış hissiyatları ahirete daha ne var ya. Neden yani şimdi ahiretle önümüzü kesiyorsunuz falan. Onların o hissiyatlarını burada bulunuyor. Şehavatlarına tabi oldular. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Bir gelecek zamanda tepe taklak, Türkçemizde de kullanırız, gayyaya, cehennemin en azgınına. Gay kelimesi, azgınlık, sınır tanımama, had bilmeme, kural kabul etmeme demektir. O öyle bir Allah belası bir cehennem ki, cehennem veil gibi onun şerrinden Allah'a sığınıyor. Tepe taklak oraya yuvarlanacaklar deniyor. Burada onların zayi ettikleri şeylere bakılacak olursa iman kamil, İslam'ı etem, ihsanı amik, çok derin bir ihsan şuuru. Ondan sonra şehvat-ı nefsaniyeye karşı uzak durma. Nefsin ve şeytanın süslü gösterdiği şeylere karşı uzak durma. Tepe taklak gidip kayaya yuvarlanmaya karşı bir sütre, bir bariyerdir. Yapılan şey çok büyük bile olsa, yaptığımız şey çok büyük bile olsa, çağ açsa, çağ kapasa, insanlığa yeni ufuklar açsa, onları evci kemalatı insaniye çıkarsa, onu bir şey zannederek, hele kendimize nispet edilmesiyle bir şey görerek abartırsak, anlatırsak ki bu bir yönüyle münafıklık sıfatıdır. Yapmadığı şeylerle övünme, Kur'an-ı Kerim açıktan açığa münafıklar böyle yaparlardı diyor. يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yapmadıkları şeylerle göklere çıkarmayı, çıkarılmayı arzu ederler. Bir şey yaparsınız, yapılacak bir sürü şey vardır. Onları da yapmış gibi gösterirsiniz. Siz yapıyor gibi, zemin oluşturmuş gibi, başkalarını harekete geçirmiş gibi, evirir, çevirir, sözleri hep kendinize irca edersiniz. Mutlaka siz dedirtmeye çalışırsınız. Eşiniz yok, menendiniz yok. Tek uzununuza yekpare acem mülkü fedadır. Ve bunlar içinize birer inşirah gibi akar. Oh be neymişiz biz. Nifak sıfatı bu, hiç farkına varmadım. İkiyüzlülük. Hazreti Ömer gibi bakmak, ben değil de Ebu Bekir olsaydı, insanlığın iftihar tablosu olsaydı, hatta Hüzeyfe'nin Mevlası Salim olsaydı, nitekim ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman Yemame'de yalancı peygambere karşı can siperane savaşarak şehit olan o Salim, Mevla Ebu Hüzeyfe, olsaydı onu tavsiye ederdim diyor. Yani meseleyi hiç meşverete bırakmaz. Ebu Bekir'in benim üzerimde durduğu gibi, ben onun üzerinde dururdum diyor. Bu kadar hazmı nefsetmiş olma çok önemlidir. İşin bereketi öbür tarafta insana döner. İlle de burada o meselenin bereketini görmek şart değildir. Hazreti Piri Muga'nın dediği gibi, bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccaptır. Bir anı seyyale vücudu ebter enver, binlerce sene vücudu ebtere müreccahtır. Bir dakika mükemmel yaşama, ebedi bir hayatı size kazandırır. Bir zerre ihlaslı amel etme, batmanlarla halis olmayana tereccüh eder. Yapılan her şey onun için yapılmalı. Ona nispet edilmeli. İşlerin ona nispet edilmesi, bir insanın içinde inşirah hasıl ediyorsa, imandan nasibi o kadardır. Büyük bir işi başarınızdan dolayı size nispet ettiler. Bu Allah'a öyle yakışıyor ki, neden insanlar böyle yakışıksız bir nispette bulundular? Müminin mülahazası bu olmalı. Bu küçüğü büyütür. Mütenahiyi namütenahi hale getirir. Damlayı derya yapar. Zerreyi güneş yapar. Hiç ender hiç olanı Hazreti Pir-i Muga'nın sözlerinden iktibas. Hiç ender hiç olanı da her şeyi haline getirir. Müşarun bil benan yapar. Birkaç tane salonu doldurmuş dünyada ne dediğini bilmeyen, belki çoğu itibariyle de densiz olan insanların seninle iftihar ediyor demeleri mi yerde gökte bütün ruhanilerin, meleklerin, Cebrail komutasında bütün gök ehli sizinle iftihar ediyor demeleri mi? İyi bir seçenekte bulunmak lazım. Allah'ı seçerseniz seçilmiş olursunuz. Enbiya-i İzama Müstefeynel Akyar denmesi, seçkin ve hayırlı insanlar, onların Allah mevzuunda isabetli bir tercihte bulunmalarından kaynaklanıyor. Müstefeynel Akyar, seçilmiş hayırlı insanlar. Burada seçim isabetli yapılmalı. Ki orada insan seçilmiş olsun, seçkin olsun, müşarun bil benan olsun. Var ya hadis-i şerif, sahih hadis, Kur'an'ın bir ayetiyle münasebettar. İnnellezine amenu ve amilus salihat, iman ettiler. İman ettiler, fiil kipi. Yine iman ettiler, yine iman ettiler, bir yerde yanlış anlayışımıza takılıp kalmamak için ya eyyühellezine amenu aminu, ey iman edenler iman edin diyor. Hazreti Pir'in mektubatın içinde hadis diye rivayet edilen bir hususu zikrederek bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. Ceddidu imanekum bilâ ilâhe illallah. Mabudu bilhak, maksudu bil istikak, o olduğunu ilanla sürekli imanınızı yenileyin. Sizin mülahazalarınız çerçevesinde ifade edeyim. Her gün, her sabaha güneşle beraber uyanırken yepyeni, terü taze, şebnemi üzerinde farklılığıyla nümayan yeni bir imanla o güne uyanma. Allah'ım, nasıl olmuş da ben dün seni böyle duyamamışım. O güne öyle uyanma, o günü öyle canlandırma, hayattar hale getirme, o günün mümini olma, o gün öyle yaşama. Akşam yatarken inşallah yarını yarına göre yaşarım. Ertesi günü de yepyeni bir imanla. Gördüğün, duyduğun, ettiğin her şeyi çok isabetli Frenkçe ifadesiyle analizlere, sentezlere tabi tutarak yeni komprimeler çıkarma onda. Yeni formüllerle yeni şeylere ulaşma. Onu bir kere daha terü taze duyma. Ona ait neyse maniyi, mefhumu, mantukatı, mazmunatı daha farklı şekilde duyma. Dün böyle duymamıştım. Nasıl olur böyle densizlik falan diyebilme. Hep böyle iman etme. Evvela imanı öyle bakmalı. İnnellezine amenu. İman ettiler. Fiil kipi. İman ettiler. Doyma bilmeyen bir imanla iman ettiler. Ertesi gün yine iman ettiler. Hazreti Pir'in ifadesinde olduğu gibi hel min mezit kahramanı gibi uğradıkları her menzilde dağarcıklarını doldurdular. Fakat başka bir menzile gittiler. Orada yine alacakları şey oldu. Yine alacakları şey oldu. Doyma bilmeyen bir arzu ile sürekli kanatları gergin hep daha yukarılara, daha yukarılara, daha yukarılara aşkıyla, şevkiyle yaşadılar. İnnellezine amenu ve amilus salihat diyor. Sadece o iman etme nazariye. Evirirsiniz, çevirirsiniz. Biraz evvelki Frenkçe tabirlerle dedim. Analizler yaparsınız, sentezler yaparsınız. Farklı mülahazalara ulaşırsınız. Fakat bunlar ameli salihle şayet, Allah'ın salih dediği şeylerle takviye edilmezse nazaride kalır. O meselenin ameliye dönüşmesi, tabiatın derinliği haline gelmesi ve aynı zamanda ihsan ufkuna doğru yeni menfezlerin açılması. Çünkü onların üstünde de bir şey. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Her zaman görülüyor olma mülahazasıyla eğilme, kalkma, oturma, doğrulma, yatma, uzanma, yeme, içme. Onun tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlı nurani bir hayat sürdürme. Ameli salih bunlar. Ameli salihle ihlas ufkuna menfezler açacak. Hep onu kollayacak. Hayatınızı ona göre tanzim edeceksiniz. Size diyorum da bakmayın yani. Kendime söylüyorum bunları. Seyec'alu lehumur rahmanu vudda diyor. Ben onlara vüd vaz ederim. Sevgi. Bütün kalpleri onların sevgisine atarım. Nereye giderlerse gitsinler. Moskovalara gitsinler. Pekinlere gitsinler. Taylandlara gitsinler. Tayvanlara gitsinler. Çok farklı kültürdeki insanlar, Brezilyalara gitsinler, Arjantinlere gitsinler. İnsanlar onlara sinelerini açacaklar. Ben herkesin kalbine sevgi vaz edeceğim onlar için. Onları sevilen insanlar haline getireceğim. Şekliyle, şemailiyle, boyuyla, posuyla, edasıyla, endamıyla değil. Bilinmedik bir sırla. İnsanların içine onlara karşı sevgi atacağım diyor. Efendimiz bu münasebetle buyuruyor ki Cenab-ı Hak bu mülahazalar çerçevesinde bir kulunu sevdiği zaman göklerin münadisi, peygamberlerin de münadisi aynı zamanda. Semaların sesini onlara duyuran Cibril'e Emin'e der ki ey emin kulum benim, seslen gök ehline. Ben falanları seviyorum, falanı seviyorum, falan heyeti de seviyorum, sen de sev onları. O bir emirdir. Cibril, onun kalbine atılıyor o sevgi. Şimdi Cibril'in kalbine, hani deniyor ki, buğutlarıyla, kanatlarıyla açıldığında Efendimiz buyuruyor, vahyin bidayetinde, şarttan garba güna gün her tarafı kaplamıştı diyor. O ne derinlik. O ne enginlik, o ne buğut öyle. Kanat sözüyle ifade ediliyor bu mesele. Onun kalbine atılıyor. Hak yolunda olanların sevgisi onun kalbine atılıyor. Seviyor. Cibril'in aşık olduğu insanlar olmayı arzu etmez misiniz? Yolu yöntem ondan geçiyor. Fakat o madem Allah sevdi, bana da sevdirdi, benim içime de attı bunu. Ne duruyorum ben? Bütün gök ehline nida ediyor. Münadi-i Ekber, Münadi-i Azam, Münadi-i Ekberus Saut. Seslerin en yükseği olan, en gür sesi olan Cibril sesleniyor. Şahit olun. Allah falanı, falanları seviyor. Siz de sevin. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yerde, gökte onlara sevgi vaz edilir. Hüsnü vüd vaz edilir. Muhabbet tabiriyle ifade edilmiyor bu. İnsanların tabiatına mal olan bir sevgi sözüyle ifade ediliyor. Vüd. Lüddün zıddı tam. Lüd bir husumet. Bir karşı çıkma. Onun en şiddetlisine eleddi hısam deniyor. Vüd tam onun zıddı. Onda nasıl husumet manası mündemiç, meknuz. Belkinde de öyle bir sevgi manası meknuz. Şimdi mesele Allah'a müteveccüh olunca yerde ve gökte hüsnü vüd vaz ediliyor insanlara. Ben arkadaşların bu mevzuda gayretlerini şakadan yaptıkları bir şeyle bu kadar hüsnü kabul gördüler demek suretiyle hafife almak istemem. Hiç katiyen ve katibeten. Herkesin yaptığı şey baş tacıdır. Fakat onu arkadaşların yaptıkları şeyleri ve mazhariyetlerini müsaadenizle bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali onların mazhariyetleri yerine de koyamam müsaadenizle. Onların yerine koyamayacağımız, sizin de koymamanız gerekli olan bu günümüzün adanmışları, sevdalıları, beklentisiz dünyanın dört bir yanına açıldılar. Hiçbir yerde ciddi tepki görmediler. Biz bizim tepkiye sebebiyet veren tavırlarımızın tepkisini aldık. Üslup hatası yaptık. Belki esas hatası yaptık. Belki size bir şeyler anlatmaya geldik. Aklınızı başınıza toparlamanız için dedik. Belki bazılarımız böyle dedi. Eğer yeryüzünde bir iki yerde, üç yerde nisbi bir falso yaşandıysa o falsoyu hazırlayan benim gibi insanlar oldular. Belki kendilerinden bildiler. Belki kendimizden bildik. Yoksa ağza kolay 140 ülkeye git. Ayrı ayrı farklı kültürlerin insanları. Tarih boyu birbirleriyle anlaşamamışlar. Çok defa yaka paça olmuşlar. Kan dökmüşler. Kan içmişler. Kanla intikam almışlar. Fakat bu farklı farklı ortamlarda neşet eden insanlar, farklı kültürün çocukları, işte o vüt vaz edilmiş insanlar, gönüllere Allah'ın sevgi attığı o insanlar, gittikleri her yerde hüsnü kabulle karşılanmışlar. Her şeyleri hoş karşılanmış, daha gelin, daha gelin, daha gelin demişler. Siz helmin mezit yolunu tutmuş, Allah'a doğru yürümüşsünüz. Onlar da helmin mesit yolunu tutmuşlar, bize doğru da gelin demişler. Evet, demek ki bütün insanlığın sadrının, sinesinin açılması, vicdanların kendi enginlikleriyle açılabildikleri kadar size açılması, sizin vicdanınızın açılabildiği kadar hakka açılmasıyla mepsuden mütenasip. Bunun yalın Türkçesi doğru orantılı demektir. Ne kadar hakka müteveccihseniz o kadar halk size müteveccih olur. Bugün olmasa yarın olur. Onun için olması gerekli olan şeyin olması Allah'ın oldurmasına bağlı. Bizim de ona yönelmemize bağlıdır. Her şeyi ondan bilmemize bağlıdır. Bizim elimizle meydana gelen işleri ne kadar kendimizden biliyorsak, o işi o kadar Allah'tan koparıyoruz demektir. Evet, iradenin bir hakkı var. Allah onu kullanma imkanı verdi. Hazreti Pir'in Kader Risalesi'ndeki verdiği ölçüler çerçevesinde meyelan, meyelandaki tasarruf, tesayyüt tarafından ibaret olan iki husustan bir tanesini tercih etme gibi bir eğilim gösterme. İnkar etmeyelim bunu. Belki Eş'ari de buna evet diyor, Maturidi de buna evet diyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akideyi, hakkayı, İslamiyelerini bu çerçevede seslendiriyorlar. Fakat bir şeyi ne kadar kendimizden bilirsek, biz yaptık, biz ettik dersek ve fani gelip geçici şu dünyada fani insanların fani alkışlarına meseleyi bağlarsak, alın ağzınızın payını der, bu fanilerle yetindirir, bakiden gelecek şeylerin önünü keser. Bu fani dünyada yaptığınız fani şeylerle baki mi elde etmek istersiniz, yoksa cihan sultanlığı bile olsa faniye mi talip olmak istersiniz? Bu dünya fanidir, bunda kalınmaz. Yürü dünya, yürü sonun virandır. Medet şimdiden sonra ahir zamandır. Kimseye baki değil mülkü devletsi müzer. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Çeşmi ibretle nazar kılı bu dünya bir misafirhanedir. Bir mukim adem bulunmaz ne acip kaşanedir. Bir kefendir akibet sermayesi şahu geda. Pes buna mağrur olan mecnun değil ya nedir? Mecnun mu olmak istersiniz, akıllı mı olmak istersiniz? Siz olacağınız şeye karar vermişsinizdir de, neyse dediğim şeyleri bana fatura edin. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allah la havle ve la kuvvete illa billahın sahibinin kapısına bizleri müteveccih eylesin. Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar ve edhinel cennete ma'al ebrar bi şefaati ve inayeti ve riayeti ve rahmeti Seyyidina Muhammeden'il Muhtar ve alil atar ve ashabil akhyar ve sellim ma dâme'l leylu ve'n nahar. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.